kapımı çaldı şu genç yaşımda. Hayatım bütün yükü garip başımda. Ecel kapımı çaldı şu genç yaşımda. Hayatım bütün yükü garip başımda. Çekilmez işkenceler, çözülmez bilmeceler. Çekilmez işkenceler, çözülmez bilmeceler. Uykusuz geçer geceler, garipler sokağında. Yetimler sokağında, garipler sokağında. Yetimler sokağında. Çekilmez işkenceler, çözülmez bilmeceler. Çekilmez işkenceler, uykusuz geçer geceler. Garipler sokağında, yetimler sokağında. Garipler sokağında, yetimler sokağında.